أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 64 میباشد در زیر کتاب صلات الباب الرابع المسألة الثالثة که این دهمین درس از کتاب صلات است صاحب کتاب میگوید المسألة الثالثة یعنی مسئله سوم در زیر باب چهارم در زیر کتاب صلات از کتاب الفقه المیسر فی شروطها یعنی درباره شرطهای نماز چی چیز در نماز شرط است چطوره که پیشتر بیان کرده بودیم در درسهای گذشته شرطهای نماز یعنی فرضهای بیرونی نماز چطوره که در کشور ما و شما و در بین اهل علمی تاجیکستان مشهور و معروف است با نام فرضهای بیرونی نماز اکنون شرطهای نماز در حاشیه میگوید که و هی التی یتوقف علیها صحت الصلاه یعنی همین شرط ها میگه یتوقف علیها صحت الصلاه یعنی وابسته است بر همین شرط ها درست شدن نماز یا پا بر جاست نماز با وجود همین شرط ها همین شرط ها اگر در نماز باشد نماز درست می شود اگر همین شرط ها در نماز نباشد بدون عذر آن نماز درست و کامل نمی باشد اکنون در گذشته همچنین بیان کرده بودیم که شروط جمع شرط است به معنای آن چیزی که خارج از ماهیت چیز می باشد چیزی که خارج از ماهیت آن عمل هست یعنی پیش از اونه که نماز را می خوانی باید این شرط ها در تو باشند بعد از اون می تانی تو نماز را شروع بکنی اکنون شروط میگه و شروط ها تسعتون یعنی شرط های نماز 9 تا می باشد 9 چیز در نماز شرط است 9 تا فرضی بیرونی دارد نماز یکم الاسلامو یعنی مسلمان بودن هست باید انسانی که نماز میخواند مسلمان باشد فلا تصح من کافرین پس درست نمیشود نماز از جانب کافر اگر یک کافر نماز بخواند نمازش درست نمیشود چرا لبطلان عملیه به خاطر باطل بودن عمل کافر عملهای نیک کافر عبادتهای کافر باطل و بیهوده و بی‌ارزش است قبول نیست پس اولین شرطی بیرونی نماز یا که اولین شرطی نماز یا فرضی بیرونی نماز این اسلام بوده است یعنی مسلمان بودن آن شخصی نمازگزار دویم العقلو دویم عقل است یعنی که همون کسی که نماز میخواند باید عاقل باشد باید عقلش در جاش باشد پس میگه فلا تصح من مجنون یعنی درست نمیشود نماز از جانب دیوانه مجنون جن زده ای که دیوانه ای که نمیداند چیکار کرده ایستاده است اگر اون انسان نماز بخواند نمازش درست نمیباشد برای چی لعدم تکلیفه به خاطر مکلف نبودن مجنون یعنی مجنون دیوانه کسی که عقل ناسالم دارد و عقلش در فایده و ضررش جدا کرده نمیتواند اون انسان مکلف به عبادت نیست اون انسان بالاش عبادت فرض نیست پس از این حساب است که میگه دویم فرضی بیرونی نماز عقلداری هست عقل سالم داشتن تا اینکه نماز را درست بخواند این بود دومین فرضی بیرونی نماز یا همون دومین شرطی نماز سوم البلوغ یعنی به بلاغت رسیدن هست، یعنی که همون کسی که نماز میخواند باید به بلاغت رسیدگی باشد، بالغ باشد. پس میگه فلا تجب علی الصبی حتی یبلغ، پس واجب نیست نماز بالای کودک حتی یبلغ، تا به بلاغت رسیدنش، یعنی تا به بلاغت نرسد بالای کودک نماز فرض نمی شود. ولیکن یؤمر بها لسبع، ولیکن امر کرده می شود به نماز کودک را لسبع وقتی که 7 ساله می شود. کودک 7 ساله شد، امر به نمازش می کنی و راهنماییش می کنی به سوی نماز خواندن. و یضرب علیها لعشر، و زده می شود کودک و تنبیه داده می شود کودک برای ترک کردن نماز لعشرین، وقتی 10 ساله شود و 3 سال امرش کنی و 3 سال وعده هاش بکنی و راهنمایی بکنی کودک را، از 7 سالگی تا 10 سالگی اگر نماز خوان نشود، اگر نماز نخواند، پس در 10 سالگی زده می شود و تنبیه داده می شود کودک. دلیل من چیست؟ لحدیثی، یعنی دلیل من حدیث است که در گذشته خوانده بودیم که مرو اولادکم بالصلاه لسبعین، یعنی امر کنید شما فرزندهایتان را به نماز خواندن وقتی که 7 ساله می شوند، که این حدیث را امام احمد و ابو داود و ترمذی روایت کردگی هستند. این حدیث حدیث صحیح می باشد که رسول الله میگوید مرو اولادکم بالصلاه لسبعین، یعنی امر کنید شما فرزندهایتان را به نماز خواندن وقتی که 7 ساله می شوند. وقتی کودک 7 ساله شد باید اون را به نماز امر کرده شود. الحدیثه، یعنی که این ذکر کرد حدیث را، که این حدیث در درس گذشته بیانش کرده بودیم با کاملیش، همشه در درس گذشته بیانش کرده بودیم. این بود سومین شرطی نماز یا فرضی بیرونی نماز، به بلاغت رسیدن، باید به بلاغت رسیدگی باشد. اما مذهبی امام احمد ابن حنبل است که میگوید که کودک وقتی که ممیز شود بازی را از عبادت فرق بکند، نماز میگه بالاش فرض میشود وقتی که بازی را از عبادت فرق بکند. اما نزد جمهور تا به بلاغت نرسد نماز بالاش فرض نمیشود. اما در سن 7 سالگی باید امر کرده شود، در اگر که تا 10 سالگیش نخوان و در 10 سالگی باید مجبور به نماز اون را عادت بکنانند، اون را باید در نماز مجبور بدرارند. این بود سومین شرطی نماز. چهارمین شرطی نماز، الطهارت من الحدثین مع القدرت، یعنی که پاک بودن و تازه بودن از 2 حدث. از 2 حدث باید انسان پاک باشد. در حاشیه میگید که الاکبر و الاصغر، یا میتونیم بگیم که الاکبری و الاصغری، یعنی اون 2 حدث، حدث اکبر یعنی جنابت، جنوب بودن، و حدث اصغر یعنی بی‌طهارتی، طهارت نداشتن. پس باید انسانی که نماز میخواند، چهارمین فرضی بیرونی نماز همین است که طاهر باشد از جنابت و از بی‌طهارتی، یعنی طهارت داشته باشد و جنوب نباشد. مع القدرتی، لیکن این با قدرت است، این با توانایی است، اگر تواناییش داشته باشد، اما آب نداشته باشد یا یکان عذرهای دیگر داشته باشد، بیمار باشد که آب را در بدنش رسانده نتواند، این را حکمش دیگر هست که در گذشته بیان کرده بودیم که این طور انسان ها تیمم میکنند، یا در بارش در گذشته صحبت کرده بودیم. اکنون برای خاطر صاحب کتاب میگد مع القدرتی، اگر توانایی پاک کردن خودش را از جنابت و از بی‌طهارتی با آب داشته باشد، پس خودش را طاهر میکند. یا یک انسانی که نه خاک مییابد و طهارت تیمم کند، نه آب مییابد که طهارت بکند، این را میگن فاقد و طهورین. پس این انسان هم چیکار میکند؟ بی‌طهارت نمازش را میخواند، زیرا که این قدرت پیدا نکرد که خاک بیابد یا آب بیابد که طهارت بکند، پس این قدرتی پیدا کردن را نیافت. اکنون دلیل من چی است؟ لقوله صلی الله علیه و سلم فی حدیث ابن عمر، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث ابن عمر هست که میگوید لا یقبل الله صلاة بغیر طهور، یعنی قبول نمیکند الله سبحانه و تعالی نماز را به طهارت. الله سبحانه و تعالی به طهارت، به طاهر بودن و به وضو الله سبحانه و تعالی قبول نمیکند نماز را. در حاشیه میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث ابن عمر را امام مسلم روایت کردگی است به رقمی در زیر رقمی 224 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود چهارمین فرض بیرونی نماز که پاک بودن از جنابت و از بی‌طهارتی بوده است. پنجم، دخول الوقت للصلاة المؤقتتی، یعنی که در آمدن وقت برای نمازی که وقت دارد. پس ما دو نمود نمازها داریم، نمازهای داریم که وقت تعیین شدگی است برای خواندنشان، اون نمازهای پنجگانه است و نماز قیام لیل است و نماز ضحا است که اینها وقت دارند برای خواندنشان، یا نماز عید و اینها وقت دارند برای خواندنشان. باز نمازهای هست که وقت ندارند، هر وقتی که انسان میتواند اون را بخواند. مثلا نماز نافله، یک انسان بیکار ماند میخواهد که نفل بخواند، در روز است، در شب است، هر وقت میتواند نفل را بخواند. پس در اون دخول وقت فرض نیست در نمازهای نافله. اما در نمازهایی که میگه دخول الوقتی، در آمدن وقت، لصلات المؤقتتی، نمازهایی که وقت دارن، پس نمازهای وقت دار به مثل نمازهای پنجگانه باید وقتشان در آمدگی باشد. اگر پیش از وقت بخواند نمازش درست نیست. پس فرضی بیرونی، پنجمین فرضی بیرونی نماز یا پنجمین شرطی نماز، این داخل شدنی وقت بوده است برای آن نمازهایی که وقت دارند، مثلا نمازهای پنجگانه. لقوله تعالی، میگه دلیل سخن الله تبارک و تعالی هست، سوره نساء آیت 103، الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الله میگوید که هر آینه نماز، كانت على المؤمنين یعنی بالای مؤمن ها، کتابا موقوتا یعنی فرضی وقت دار هست، وقتی معینش ده باید خوانده شود نماز. پس نماز فرض است اما وقت معین دارد برای خواندنش. این بود یکم دلیل. و دویم دلیل، ولی حدیث جبریل، دویم دلیل میگه حدیث جبریل علیه السلام است، حین اما النبی صلی الله علیه و سلم بالصلاة الخمسی، زمانی که امام شد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی امامی رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، پیش امام شد که رسول الله از پشتش نماز خواند، به صلوات الخمسی، به نمازهای پنجگانه آمد، در پنج وقت نماز، در اولی وقت یک روز پنج وقت نماز آمد با رسول الله خواند، در روز دوم، در آخری وقت پنج وقت نماز را با رسول الله خواند. و ثم قال، بعد که روز دوم پنج وقت نماز را در آخری وقت خواند و خلاص کرد، پس حضرت جبریل گفت که ما بین هذین الوقتین وقتون، یعنی هر آن چیزی که در بین این دو وقتی که نماز خواندیم، دیروز و امروز، وقتون، پس اون وقتی نماز است. یعنی اولی وقتش از همان وقتی سر شد که یکم روز حضرت جبریل آمد با رسول الله پنج وقت نماز را خواند، و آخری وقتش همون وقتی که پنج روز دیگر باز، پنج وقتی نماز دیگر باز با رسول الله آمد نماز خواند. پس گفت که انا همین دو وقتی که نماز خواندیم، بین انا همین دو وقت وقتی نماز است که در انا همین دو وقت باید نمازت را بخوانی. در حاشیه میگوید که رواه احمدو، یعنی این حدیثی امام شدنی حضرت جبریل و پیغمبر صلی الله علیه وسلم در نمازهای پنجگانه در اولی وقت یک بار و در آخری وقت یک بار، پنج وقت نمازی روزی گذشته و روزی آینده، اولی وقت و آخری وقت امام شد. این حدیث را میگه امام احمد روایت کرده است در مسند امام احمد جلد 3 صفحه 330 و نسائی، و همچنین حدیث را امام نسائی هم روایت میکند جلد 1 صفحه 91 و ترمذی، و امام ترمذی هم همچنین روایت کردگی است به رقمی در زیر رقم 150 در کتاب سنن ترمذی، و هو حدیث صحیح، و این حدیث امام شدن حضرت جبریل و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اولی وقت یک بار و در آخری وقت یک بار در پنج وقت نماز، میگه این حدیث حدیث صحیح می باشد که امام البانی رحمه الله همچنین در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقم 250 این حدیث را حکمش بیان کرده است که حدیث صحیح می باشد. پس این بود حدیث ما بین هذین الوقتین وقتون، تخریج این حدیث که در بین این دو وقت گفت وقتی نماز است، پس نماز را در همین دو بین همین دو وقت بخوانید. بعد از این میگوید در گذشته ما و شما بیان کرده بودیم وقتای نماز را که اول و آخرش کیها می باشد. پس ان همون وقتا از نماز حضرت جبریل علیه الصلاه و السلام با پیغمبر خوانده بود، از ان همون گرفته شدگی است که رسول الله به امتانش تعلیم داد. بعد از این صاحب کتاب میگوید فلا تصح الصلاه قبل دخول وقتها، یعنی درست نمی شود نماز پیش از داخل شدن وقتش. پیش از اونه که وقتی نماز داخل شود یک آدم نماز بخواند، نمازش درست نمی شود. ولا بعد خروجهی، و همچنین نماز درست نمی شود بعد از برآمدن وقت، الا لعذرین، مگر اینکه با عذر باشد. یعنی یک انسان در وقتی نماز پیشین یا شام یا عصر یا خفتن 6 دست یا در بامداد 6 دست یا که بیدار هست و نمازش را نخواند که بعد بیگانی همش جمع کرده میخونم، یا حالا وقتی نماز دیگر شود بعد چند نماز را یک جای میخونم، گفته به یگان عذر بینشیند، پس میگوید این انسان نماز را بعد که خوان میگه بعد از برآمدن وقتش، نمازش درست نمیشود. چطوره که پیش از وقتی نماز در آمدن نماز را بخوانی درست نیست، همچنین بعد از وقتی نماز برآمدنم به عذر اگر نماز را بخوانی، ترک کنی و بعد بخوانی، این هم درست نمی شود، مگر اینکه با عذر. عذر چی می شود؟ عذر مثلا فراموش میکنی، فراموش کردی وقتی نماز را، وقتی در یادت زد که علکه وقت نماز گذشته است، میخزی و زود ده نماز را میخوانی، این عذر است. یا در خواب میمانی، از خواب میخزی که وقتی نماز گذشته است، پس زود تارت میکنی و آن نماز را میخوانی، در این صورت درست میشود، زیرا که این در خواب ماندن هم عذر هست. اما واقعا در خواب بمانی، نه اینکه نیم ساعت به نماز ماندن، خودت را به خواب باندازی و خواب شوی و اون نماز را قضا بکنی، این طور نه، بلکه واقعا در خواب مانی و تو سعی و تلاش تکنی که برای نماز بخیزی، اما خیسته نتانی، در خواب ماندی، در این صورت میتونی که بعد بخوانیشت درست می شود، این عذر می شود. در غیر این اگر یک انسان برای کار شده، برای مشغول بودنش، برای با کسی صحبت کردنش اگر نماز را ترک بکند، این عذر نیست، بعد از وقتش اگر بخواند نمازش درست نمی باشد باز، والله اعلم. پس این بود پنجمین فرض بیرونی نماز که داخل شدن وقت بوده است برای نمازهایی که وقت معین دارند. اما نمازهایی که وقت معین ندارند، اون را میتواند هر وقت انسان بخواند. بعد از این ششم شرط نماز، ستر العورتی مع القدرتی بشیء لا یصف البشرته، یعنی که ستر العورتی، ستر عورت کردن، پوشاندن عورت، مع القدرتی، اگر که انسان قدرت داشته باشد، اگر انسان توانایی پوشاندن را داشته باشد، بیشه این به یک لباس، به یک چیزی که لا یصف البشرته، یعنی نمایان و آشکار نکند پوست اون انسان را، بدن اون انسان را، بدن اون انسان را نمایان نکند، یعنی تنو کبد نباشد که بدنش بتابد یا تنگی بد نباشد که تمام بدنش آشکار و بیان و نمایان باشد. این طور نباشد، یعنی لباس باید کمی کشاتر غفستری باشد که بدن انسان را واضح و آشکار بیان نکند، یعنی که نه تنک باشد و مثل تور بری که بدنش بتابد و نه تنگی هم نباشد که تمام اعضای بدنش در بیرون باشد. پس این طور غیر همین دو چیز قدی باید خوشا پشاندگی باشد، یعنی یک چیزی که غفص است و بدنش نمیتابد باید ستر عورت کردگی باشد. این ششمین فرضی بیرونی نماز یا همون ششمین شرطای نماز می باشد. دلیل من چی است؟ لقوله تعالی، دلیل من سخن الله تبارک و تعالی هست، سوره اعراف آیت 31. الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 31 میگوید که یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. الله میگوید ای فرزندان آدم بگیرید زینتتان را در هر وقت نماز. منظور از زینت در اینجا لباس است و ستر عورت است، یعنی عورتتان را بپوشانید و خودتان را زیبا بکنید و خودتان را آلفته بکنید در وقت مسجد، یعنی در وقت عبادت، در وقتی که نماز میخوانید، در وقتی که به سوی الله الله را میپرستید، در این هنگام شما لباسهایتان را بپوشید، بهترین لباسهایتان را و تازه ترین لباسهایتان را شما بپوشید که بدنتان را بپوشاند و بدنتان نمایان نباشد، یعنی عورتتان نمایان نباشد، که حالا صاحب کتاب عورت مرد و زن را بیان میکند. این یکم دلیل بود برای ستر عورت با قدرت، یعنی کسی که تواناییش داشته باشد. اما اگر کسی که تواناییش نداشته باشد چی؟ کسی که تواناییش ندارد اون میتواند به لباس نمازش را بخواند. یعنی چی؟ یعنی کسی در یک جایی هست که یگان لباس ندارد، نه لباسی با نماز و نه لباسی بی نماز، در این صورت اون انسان به لباس نمازش را میخواند، ششته نمازش را ادا میکند. اما کسی که لباسی بی نماز داشته باشد، در یک جایی که فقط یک لباسی بی نماز دارد، با همون لباسی بی نمازش نماز را میخواند، با همون نمازش را بخواند و به لباس نماز نخواند. اما اگر هیچ لباس نداشته باشد به لباس هم میتواند که نمازش را بخواند و ترک نکند. پس این بود یکم دلیل. دویم دلیل و قوله صلی الله علیه و سلم، دویم دلیل برای ستر عورت این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، یعنی که قبول نمیکند الله تبارک و تعالی نمازی زنی که به بلاغت رسیدگی است مگر اینکه به حجاب و به رویمال باید خودش را بپوشاند، خودش را ستر بکند. در حاشیه میگوید تخریج این حدیث لکی رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است برقمی در زیر رقم 627 در کتاب سنن ابو داوود، و ترمذی برقمی، و همچنین امام ترمذی هم در زیر رقم 375 این حدیث را روایت کردگی است، و ابن ماجه برقمی، و ابن ماجه در زیر رقم 655 همچنین این حدیث را روایت کردگی است، و صحیح الالبانی و شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی است در کتاب الارواء در زیر رقم 196، یعنی در کتاب ارواء الغلیل در زیر حدیث 96 196 این حدیث را میگوید که صحیح میباشد. میگه و المقصود بالحائضی، یعنی منظور و مقصد از حائض در این حدیث، التي بلغت سن تکلیفی، یعنی همون زنی که دخترچه که رسیده است به سن و سال تکلیف، یعنی مکلف شده است، یعنی به بلاغت رسیده است، این را میگن حائض، زنی که به بلاغت رسیده است. پس این است معنای حائض. بعد از این صاحب کتاب میگوید و عورت الرجلی، اکنون عورت مرد را اول بیان میکند، اکنون مرد باید از کجا تا کجا را در نماز بپوشاند، یعنی فرضی از کجا تا کجا هست. میگه و عورت الرجل البالغی ما بین سرتی و رکبتی، میگه عورتی مردی که به بلاغت رسیدگی هست آن چیزی که بین نافش و زانویش هست ان همین اندازه را باید بپوشاند، یعنی ناف و زانو، خود ناف و زانو هم علما میگن میدروین، یعنی که نافش باید نتابد، اما شکافی نافش نتابد و همچنین زانوهاش باید نتابد، زیرا اینکه پوشاندن این فرض میباشد، ان همین عورت است. لقوله صلی الله علیه و سلم علی جابر رضی الله عنه، دلیل من میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که برای جابر رضی الله عنه گفت. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جابر رضی الله عنه را گفت که اذا صلیت فی ثوب واحد، یعنی گفت هنگامی که تو نماز خواندی در یک لباس، یک لباس داشتی وقتی که نماز خواندی، فان کان واسعا فالتحف به، گو اگر که واسع باشد، یعنی که اگر لباس کشاد باشد، کلان باشد، فالتحف به، پس اون لباس را بر روی شانه هایت بگذار، یعنی که از کتفت شروع کرده، از شانه هایت شروع کرده تا پایان بدنت همه را بپوشان، اگر لباسی واسع و کشاد و کلان باشد. و این کان ضیقا، گفت اگر که میده باشد، تنگ باشد، کلان نباشد اون لباس، فتذر به، پس گفت اون لباس را روی میانت ببند، روی کمرت ببند، یعنی در میانت ببند آن لباس را، از میان یعنی که ناف تا پایان تا زانو محکم کرده میشد با اون لباسی که اگر میده باشد. پس این دلالت میکند که پس حتمی بوده است از ناف تا زانو محکم کردن و پوشاندن عورت همین جا می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه البخاری، یعنی همین حدیثی جابر رضی الله عنه را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتش، همین حدیث را میگه امام بخاری روایتش کردگی است به رقمی در زیر رقمی 361 در صحیح البخاری، و مسلمون همچنین این حدیث را امام مسلم هم در کتاب صحیح مسلم در زیر رقمی 3010 این حدیث را تخریج کردگی است و روایت کردگی است که این حدیث حدیث طولانی می باشد که حضرت جابر میگوید من شب خانه پیغمبر به چی کار داشتم، رفتم دیدم که رسول الله نماز می خواند، من یک لباس در بدنم که داشتم اون لباس را میگه در خودم کشیدم و از بالا تا پایان بسیار با یک سختی کشیدم، بعد از خلاص کردنش نماز رو رسول الله میگه خلاص که کرد، رفت میگه دیدم که رسول الله نماز می خواند، همراه رسول الله نماز خواندم، بعد از اون میگه پیغمبر گفت در این شب تو چی میکابی؟ خلاصه میگه من اون کاری را که آمده بودم اون کار رو بیان کردم، براش پیشکش کردم، و بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من گفت که اگر که لباس کشاد داشته باشی وقتی در یک لباس نماز خواندی لباس کشاد باشد، پس اون را از شانت از کتفت شروع کرده تا پایان همه را بپوشان، اما اگر لباس تنگ و میده باشد فقط میتونه که از میان و پایان را بپوشانی، یعنی که از ناف تا زانو را میتونی بپوشانی و حتمی میباشد پوشاندن این جا، زیرا اینکه فرض هست. پس این بود حدیث جابر و دوم دلیل یا سوم دلیل درباره ستر عورت، یا میتونیم بگیم که حد و اندازه عورت مرد که از ناف تا به زانو میباشد انا همین حدیث جابر هست دلیلش. بعد از این صاحب کتاب میگوید که والاولا والافضلو، اما اولا و افضل و بهتر همین است که ان یجعل على عاتقه شیئا من الثياب، این که بپوشاند بماند بر بالای شانه هایش بر بالای کتیفش چیزی از لباسه، یکان لباس رو میگه در کتیفش بپرتوی خوبتر است، یعنی که فقط از ناف تا زانو را تنها نه، اگر که کتیف تن بپوشانی اگر لباس هست پس بپوشان، این افضل است و اولا است و خوبتر و بهتر می باشد. چرا؟ لأن النبی صلی الله علیه و سلم نهى الرجل ان يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، میگه دلیل من این است که زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی است مرد را ان يصلي في ثوبي، نماز بخواند با لباسی که لیس علی عاتقه منه شیء، نباشد بر شانه اون مرد از اون لباس چیزی، یعنی شانه اش نمایان باشد، کتفش نمایان باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از این کار منع کرده است. از این حساب میگه شانش را بپوشاند، کتفش را بپوشاند اگر که داشته باشد، این اولا و افضل و خوبتر و بهتر می باشد. پس این بود عورتی مرد که از ناف تا زانو بوده است. اکنون بعد از این صاحب کتاب میگه که و المرأة، اکنون عورتی زن از کجا تا کجا هست؟ میگه و المرأة کلها عورتون، یعنی که زن همه بدنش عورت است، از تار سر شروع کرده تا تگی پاش میگه عورت میباشد. الا وجهها و کفیها، بجز روی زن، روی زن عورت نیست، میتوند که کشاده نمازش را بخواند. و کفیها و دو دست زن همچنین عورت نیست، میتوند که کف دستش نمایان باشد، نمازش بخواند. و بعضی علما میگن همچنین پایهای زن، که اختلاف از در این مسئله، پایهای زن هم میگن عورت نیست، اما بعضی میگن که عورت است، عورت است. الا مگر این کی، یعنی که عورت نیست اگر روی زن بتابد در خانه، یکان مردی بیگانه نبیندش باک ندارد نماز شب بخواند، یا دو کفی دست زن بتابد در این صورت باک ندارد نماز شب بخواند. اذا صلت امام الاجانبی، الا اذا صلت امام الاجانبی ای غیر المحارمی، مگر این که میگه وقتی که نماز بخواند زن در پیش مردهای بیگانه، اگر در پیش مردهای بیگانه نماز بخواند، ای غیر المحارم، یعنی که در پیش مردمی بیگانه، به کسانی که محرمش نیستند، در پیش اونها اگر نماز بخواند، فانها تغطی کل شیء، پس هر آینه میگه این زن باید تمام چیز را، حتی رویش را و دستانش را، پایهایش را و حتی کفی دستانش را باید بپوشاند. تغطی، باید حجاب کند، باید بپوشاند، باید ستر بکند تمامی بدنش را. دلیل من چی است که در پیشی مردوی بگونه این کار را باید بکند؟ میگوید که لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که المرأة عورتون، یعنی زن خودش عورت است، زن کاملا عورت است در نزدی مردها، در نزد مردهای بیگانه. در تخریج این حدیث المرأة عورتون، در تخریجش میگوید که رواه ترمذی، یعنی این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است، به رقمی در زیر رقمی 397 در کتاب سنن ترمذی، و صححه الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله باشد این حدیث را صحیح حکم کردگی است در کتاب الاروا، در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقمی 273 شیخ البانی میگوید که المرأة عورتون، این حدیث حدیثی صحیح می باشد. و قوله صلی الله علیه و سلم، و دویم دلیل برای زن که عورت است، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که لا یقبل الله صلاة حائض الا بخمار، یعنی قبول نمی کند الله تبارک و تعالی نمازی زنی که به بلاغت رسیدگی هست، زنی که به بلاغت رسیدگی است، الله نمازش را قبول نمی کند الا بخمارین، مگر اینکه با حجاب، مگر اینکه با ستر و حجاب باید نمازش را بخواند. پس اینها دلیل هستند که زن باید خودش را بپوشاند، مخصوصا وقتی که در جای میخواند که مردای بیگانه اون را میبیند تمام بدنش را باید بپوشاند. اما زنهایی که تا بند دوست، تا کتیفاشان کشاده هستن، اگر در خانه تنها هم نماز بخونن، نمازشان جایز و درست نمی باشد. یا پایهایشان تا بجلک پا بالا بتابد، تا ساق پاشان بتابد، یا گردناشان بتابد، پس این نماز اون زن را از قبولیت دور می گرداند. پس زنها باید بسیار در این مسئله با احتیاط باشند که تمام بدنشان را باید بپوشانند و ستر بکنند و نمازهایشان را بخوانند. باز به اهمیتیشان سبب نشود که از ثواب و قبول شدن آن نماز محروم نگردند. پس این بود ششمین فرض بیرونی نماز، یا همون واجباتی نماز که ستر عورت بوده است، کسی که قدرتش را داشته باشد با چیزی که بدنش نمایان نشود، یعنی تنوک نباشد که بدنش بتابد، یا تنگ نباشد که بدنش نمایان نباشد. پس این ششمین شرطی نماز بود. هفتمین شرطی نماز، صاحب کتاب میگوید که اجتناب النجاستی فی بدنهی و ثوبهی و بقعتهی ای مکان صلاتهی مع القدرتی. میگوید که هفتم فرض بیرونی نماز اجتناب النجاستی، یعنی که دوری جستن از نجاست. از نجاست باید انسان خودش را دور بکند. در چی چیز؟ فی بدنهی، یعنی در بدنش باید نجاست نباشد. بدنش، بدن انسان نمازگزار باید طاهر و پاک باشد. و ثوبهی، و همچنین در لباسش باید نجاست نباشد. لباسش هم باید طاهر و پاک باشد. و بقعتهی، یعنی در بقعه، منظور از بقعه میگه ای مکان صلاتهی، همون جایی ده که نماز میخواند، همون جای نماز میخواندگیش باید طاهر باشد، نجاست نداشته باشد. یعنی که امروز چطوره که در ما و شما عادت است که جای نماز میپرتویم، جای نماز در خانه ها، به خاطر نمیدونیم که اون قالین و اون چیزی که در خانه هست با نماز هست یا نیست، پس در جای نماز میپرتویم. پس باید همون چیزی که در بالاش نماز میخونیم، انا همون جا باید طاهر باشد، باید طاهر باشد. مال قدرت، اینا همه با قدرت هستند، یعنی تواناییشون اگر داشته باشی، اگر میتونی، پس اینها باید نباشند. اما عذر داشته باشی، تواناییش نداری و در این صورت با که ندارد در بدنت اینها باشد، اگر عذر داشته باشی، معذور باشی. اما اگر توانایی داری، باید بدن و لباس و جای نمازت از نجاست طاهر و پاک و تازه باشد. دلیل چی است؟ لقوله تعالی، دلیل سخن الله تبارک و تعالی از سوره مدثر آیه 4. الله سبحانه و تعالی میگوید و ثیابک فطهر، یعنی و لباس هایت را پس طاهر و تازه و پاک بکن. پس این دلیل است که باید لباس تازه و پاک باشد برای نماز خواندن. اگر هرچند که بعضی از مفسران میگویند که و ثیابک فطهر، این عمل هست که عمل باید تازه از شرک و خرافات باشد. اما اکثر فقها این آیت را دلیل میگیرند برای در نماز باید لباس طاهر باشد. این بود یکم دلیل. و قوله صلی الله علیه و سلم، دویم دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید که تنزه عن البولی، یعنی شما خودتون رو دور بکنید و پاک بکنید از پیشاب. فا این عامت عذاب القبر منه، پس هر آینه میگه اکثر و زیادترین و بسیارترین عذاب قبر به سببی انا همین پیشاب است. یعنی که انسانی که خودش رو بعد از پیشاب کردن تازه و طاهر نمی کند، پس این بی اهمیتیش سبب می شود که در قبر این انسان عذاب میبیند، در قبر این انسان عذاب میکشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه دارقطنی، این حدیث را دارقطنی روایت کردگی است در کتابش جلد 1 صفحه 97 به رقمی در زیر رقمی 453. و صحیح الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است در کتاب الاروا، در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقم 280 شیخ البانی رحمه الله میگد این حدیث حدیثی صحیح میباشد که عامه بسیارترین اکثری عذاب قبر به از حساب پیشاب میباشد، که اگر انسان خودش را از پیشاب پاک و تازه نکند. ولی قوله صلی الله علیه و سلم، و همچنین حدیث دیگر سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم لأسماء في دم الحيض يصيب ثوبه، برای اسماء رضی الله عنها است در باره خون حیض که در لباس میرسد. خون حیض وقتی که در لباس که میرسد، رسول الله صلی الله علیه وسلم براش گفتن که تحطه، تحطه یعنی که تفرکه یا تحکه، به معنای او را تو میخراشی، اون خون را میخراشی. ثم تقرصه، پس گفت اونجا را تو میشویی. بعد از خراشیدن آن خون، خونی که در لباس رسیدگی است، بعد از خراشیدن و شکیدن گفت تقرسه بالماء، یعنی بیشو تو آن جایی ده که خون حیض رسیدگی بدگو به آب، با آب بوشوشه، اول بشک در وقتی قاق میشود اون را به چلیکاش میخورد و میخراشد و میشکد، بعد از اون به آب میشوید آن جایی ده که خون رسیدگی است و که نجاست رسیدگی است. ثم تنضحه، بعد گفت میجفی، بعد اون لباس را وقتی که آب در ترش کردی شوشتیش، بعد از اون گفت میجفی اون را. ثم تصلی فیه، بعد از اون میتونه که در اون نماز بخونی، اگر حتی ترم باشه در اون دیگر تو نماز خونده میتونی، یا قاقش میکنی بعد از اون دیگر تو نمازت را میخونی. پس این دلیل است که همچنین باید لباس طاهر و پاک باشد از نجاست. در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت میکند، به رقمی در زیر رقمی 227 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است به رقمی در زیر رقمی 291 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی صحیح میباشد. بعد از این حدیث دیگر میارد که این حدیث برای مکانی نماز خواندن باید طاهر باشد. میگه لی قوله صلی الله علیه و سلم لی اصحابه، یعنی سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یاران و جانفدایانش، به صحابگانش، و قد بال الاعرابی فی المسجدی، و واقعا همون زمانی که پیشاب کرد اون بادیه نشین در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عریق على بوله سجلا من ماء، پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مسجد با اصحابش نشسته بودند، یک اعرابی بادیه نشین این مسجد رو نمیدونست چی است، آمد و در مسجد وقتی جای تنهایی دید کسی نیست، جای پنهان هست، در اونجا میگه پیشاب کرد، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که عریق على بوله، گفتن بریزید بر بالای پیشاب همون بادیه نشین، سجلن من ما این، یعنی یک ستیل پر از آب را، یک ستیل پر از آب را گفت در بالای پیشاب آن مردی بادیه نشین که در داخل مسجد پیشاب کرده بود، در اونجا گفت شما چیکار کنید؟ بریزید. ابو حاتم سیجستانی میگوید معنای سجلن الدلو مل، سجل میگه ستیل پر از آب را میگویند، ولا يقال لها ذلك وهي فارغه، یعنی که سجل وقتی ستل آب نداشته باشد اون را سجل نمیگویند، ستل بی آب را، ستل خالی را اون را بی آب نمی، اون را سجل نمیگویند. وقتی که در ستل آب باشد، پر از آب باشد، آن ستل نامش میشود سجل. رسول الله گفتند که یک سجل از آب، یعنی یک ستل پر از آب در بالای پیشاب اون اعرابی بریزن، با همین چی میشود؟ طاهر میشود، با همین میشود در اونجا نماز خواند. در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در صحیح البخاری در زیر رقمی 220 که این حدیث بخاری هست و حدیث قابل قبول میباشد. یعنی در اون زمان و مثل امروزه نبود که مسجدها جای نمازها داشته باشند، بلکه همون روی زمین در نماز میخوندند. وقتی که اون اعرابی آمد و در بالای زمین مسجد، داخل مسجد پیشاب کرد، در بالای اون یک سطل آب ریختن، اون زمین شد طاهر. پس این دلیل است که انسان وقتی در جای نماز میخواند باید اون مکان، اون جا طاهر باشد، یا چطوری که همون جای نماز میپرتویم، یا که مسجدها که جای نمازها دارند، امون باید طاهر باشد و به نماز نباشد. این بود هفتمین شرطهای بیرونی، شرطهای نماز یا همون فرضهای بیرونی نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید هشتم شرط نماز استقبال القبلتی مع القدرتی، یعنی رو به طرف قبله کردن مع القدرتی، اگر که قدرت داشته باشد اون انسان، اگر قدرتش را داشته باشد، یعنی چی؟ یعنی در حالت جنگ نباشد، در حالت جنگ نباشد که اگر رو به طرف قبله کند از پشت دشمن هجوم میکند، یا در داخل عملیات نباشد که در آسمان یا در داخل ماشین یا در داخل قطاره پاییزی که دیگر او را منع کرده نمیتواند، در داخل اون دیگر قدرتی طرف قبله بازگشتن را ندارد. در این صورت هر طرفی که شیشتگی است همون طرف نمازش را میخواند. اما اگر در جای باشد که قدرت و توانایی رویش را به طرف قبله کردن داشته باشد، باید رو به طرف قبله بکند. استقبال القبلتی یعنی رو به طرف قبله کردن هم همچنین از فرضای بیرونی نماز می باشد یا همون شرطای نماز می باشد. دلیل چی است؟ لقوله تعالی، دلیل سخن الله تبارک و تعالی هست. سوره بقره آیه 144 الله سبحانه و تعالی میگوید که فولی وجهک شطر المسجد الحرام، یعنی بگردان رویت را به طرف مسجد حرام، یعنی قبله شما برای نماز خواندن رو به طرف مسجد الحرام است، رو به طرف کعبه است، رو به طرف کعبه میکنید و شما نمازهایتان را میخوانید. پس رو به طرف قبله کردن هم همچنین با قدرت کسی که تواناییش دارد از فرضهای بیرونی نماز می باشد. این یکم دلیل. ولی حدیثی و دویم حدیث، دویم دلیل برای رو به طرف قبله کردن سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که اذا قمت الی الصلاه، یعنی هنگامی که برای نماز خواندن خستی، هر وقتی که خستی خواستی که نماز بخوانی، فاسبغ الوضوء، پس کامل و پره طهارت بگیر، کامل و پره طهارت بکن، ثم استقبل قبلتا، بعد رویت را به طرف قبله بکن، رویت را به طرف قبله بکن. پس این دلیل است که انسان نمازگزار باید رویش را به طرف قبله بکند. در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی که این حدیث را امام بخاری روایت کرده است، در زیر رقم 6251 در کتاب صحیح البخاری. و مسلمون و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست برقمی، یعنی در زیر رقمی 291 در کتاب صحیح المسلم. پس این حدیث حدیث متفق علیه هست که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردگی هستند. پس این بود هشتمین شرط های نماز یا همون هشتمین فرض های بیرونی نماز. بعد از این صاحب کتاب نهم و آخرین شرط نماز را میارد، میگوید که النیتو، یعنی نیت کردنم همچنین فرضی بیرونی از نماز است که انسان پیش از اونه که نماز را بخواند نیت را میکند و نماز خواندن را شروع میکند. میگه ولا تسقط بحالین، پس نیت کردن حالت قدرت داری و قدرت نداشتن ندارد. میگه ولا تسقط بحالین، یعنی در یگان حالت نیت ساقط نمیشود، نیت باید باشد. حتی ولو که دشمن در بالای سرت باشد تو را نگذارد برای نیت کردن، تو به قلبت نیت میکنی، باید نیت بکنی. نیت کردن در یگان حالت ساقط نمی شود، باید نیت کرده شود. دلیل چی است؟ لحدیث عمر، دلیل میگه حدیث عمر رضی الله عنه می باشد که عمر رضی الله عنه میگوید انما الاعمال بالنیات، هر آینه میگه عملها وابسته شدگی هستند به نیتها، که عمل باید با نیت باشد. پس وقتی که عبادت میکنی، نماز میخونی، این خود عمل هست نماز خواندن. وقتی که نماز خواندن عمل هست باید با نیت باشد، باید انسان نیت داشته باشد. میگوید که و محلها القلب، یعنی محلی نیت، یعنی جای نیت کردن قلب است، با قلب نیت میکنی، با دل نیت میکنی. و حقیقتها العزم علی الشیء، میگه اصلی نیت کردن این قصد کردن برای کاری هست. انسان یک کار را میخواهد بکند، قصد میکند که من حاضر میرم فلان کار را میکنم، انا همین خودش میگه اصلی نیت است. وقتی تو از خانه میخزی به طرف مسجد میره برای نماز خواندن، انا همین خودش نیت است. وقتی که از جایت میخزی برای نماز خواندن که نماز بخوانی، انا همین خودش نیت است. یا برای طهارت کردن آب رو میگیری به سوی حاجتخانه میروی تا اینکه طهارت بکنی و نماز بخوانی، انا همین خودش نیت است. حقیقت و اصل نیت انا همون قصد و مرام است که انسان برای انجام آن از جایش بر میخیزد یا نیت میکند و عزم میکند. میگه که ولا یشرع تلفظ بها، یعنی جایز نیست، مشروع نیست تلفظ کردن نیت، یعنی به زبان گفتن نیت، این جایز نمی باشد. درست نیست که انسان نیت را به زبانش بگوید. چرا؟ لأن النبی صلی الله علیه و سلم لم يتلفظ بها، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلفظ کردگی نیستند این نیت را با زبانشان. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز خواندنی که می شدن باره با زبان نیت کردگی نیستند. ولم یرد ان احدا من اصحابه فعل ذلك، و همچنین وارد شدگی نیست، به ما رسیدگی نیست که کسی از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فعل ذلك، یعنی این کار رو انجام داده باشند، یعنی نیت رو به زبان یگان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگی نیستند. پس این نیتی به زبان گفتن این اصل شرعی ندارد، این بدعت می باشد و این خرافات است، باید انسان از این دست بکشد. نیتی همون قلبی خود حتمی است. وقتی میگیم که شرطی بیرونی نماز این نیت است، نیتی قلبی را در نظر داریم که این فرضی بیرونی نماز است یا شرطی قبول شدن نماز است. اما نیتی به زبان گفتن این بدعت است و این خرافات است. رسول الله صلی الله علیه و سلم با زبان نیت نکردم برای نمازو که نیت کردم نماز بگذارم چهار رکعت یا چهار رکعت نمازی فرض و سنت و مستحب و واجب و خلاصه نفل و این طور. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با زبان نیت کردگی نیستن که رو آوردم به قبله، قبله به جهت کعبه گفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم این طور نیت ها را، این کلمات را با زبان آوردگی نیستن. پس اینا همه بدعت هستن، اینا همه خرافات هستن، باید انسان دست بکشد از انجام دادن این بدعت و خرافات ها. زنه که از رسول الله و از اصحاب رسول الله این ثابت شدگی نیست. پس این بود نهمین فرضی بیرونی نماز یا همون نهمین شرطی قبولی نماز. پس این بود نه تا شرط از شرطهایی که نماز قبول می شود. این بود مسئله سوم در زیر باب چهارم درباره شرطهای نماز. با همین مسئله سوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید که المسئله الرابعه، یعنی که مسئله چهارم در زیر باب چهارم فی ارکانها، درباره رکنهای نماز، یعنی همون فرضای داخلی نماز، رکنهای نماز که از جزئی از نماز است که اگر یکی از اینها را هم ترک بکنی نمازت قابل قبول نیست و نمازت درست نمی باشد، که در زیر مسئله چهارم درباره رکنهای نماز گپ می زند. انشاءالله این مسئله چهارم را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.